ยินเสียงถาดทองคำตกลงไปกระทบกันดังกิ้งแก้งแล้วก็ตื่นถ้ายังไม่ได้ยินเสียงถาดทองคำกระทบกันก็ไม่ตื่นเลยหรือว่าหมู่เจ้ามันชอบอย่างนั้นบอกอย่าชอบอย่างนั้นกรรมมันก็แต่งให้แต่นอกจากไม่ได้เป็นกาลนาคแล้วมาเป็นเกิดเป็นงูเหลือมคนชอบหลับชอบนอนนะงูเหลือมนี่ก็เลื่อยไปในป่าเลื่อยไปเกาะตรงไหนก็นอนเหยียดอยู่ตรงนั้นจนว่าเหยื่อมันมากระทบเอาเนี่ยมีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเดินมาถูกตัวเข้าเมื่อนั้นยังค่อยตื่นพอตื่นแล้วก็ตวัดรัดเอาสัตว์เหล่านั้นไว้ให้เอามาเป็นอาหารกินลงไป เนื่องจากว่ากรรมคือการกระทำนี่นะมันยอมอำนวยผลให้ตามกิริยาของจิตที่ชอบใจในสิ่งใดยึดมั่นในสิ่งใดมันก็เป็นตัวกรรมอะไรก็นำตกแต่งให้ไปตามที่จิตมันชอบมันเป็นอย่างนั้นนะอ่านดูให้ได้เรื่องกรรมเนี่ย ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีผลในความคิดความนึกต่างๆมันนี่เมื่อคิดตรงไปแล้วมันทำตามที่คิดสิแบบนี้นั่นเนี่ยมันจึงเป็นตัวกรรมคิดอยากนอนด้วยนอนมันแหละวันนี้มันก็เป็นตัวกรรมไปแล้ว คิดอยากพูดอย่างนี้นะมันก็พูดไปถ้ามันคิดอยากพูดไม่หยุดมันก็พูดไม่หยุดพูดไปมันก็เอานานเข้าเหลวไปไหลไปคำพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างไปนั่นเนี่ยก็นี่กรรมนั้นมันก็ตามสนองเลยวันนี้นะเกิดไปชาติใดก็ถูกเขาหลอกเขาต้มตุ๋นชิบหายเงินทองเข้าของนั่นเนี่ยเหมือนกันแหละกับตนพูดหลอกคนอื่นให้เขาหลงเชื่อนี่นะกรรมนั้นมันก็แต่งให้แบบนั้นบัดนี้ตนไปหลอกคนอื่นได้บัดนี้กรรมมันก็แต่งให้คนอื่นมาหลอกตนได้ในการภายหลังแล้วเราไปโทษคนที่เขามาเบียดเบียนตนวางแผนแก้แค้นกันลงไปบัดนี้กรรมเวรนั้นมันก็เลยไม่หมดสักทีบัดนี้ที่แท้แล้วตนเองนั่นน่ะก่อขึ้นต้องเห็นความสำคัญในกรรมคือการกระทำนี้ให้มากๆอย่าไปเมินเฉยถ้าฝึกตนเป็นคนหมั่นคนขยันอย่างนี้นะกรรมมันก็แต่งให้หมั่นขยันเกิดไปชาติใดพบใดก็เป็นคนหมั่นคนขยันแต่หมั่นขยันทำความดีก็เพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่มันขยันในการทำความชั่ว ในเรื่องกรรมนั้นเป็นอย่างนี้นะคิดให้ดีพระพุทธเจ้าก็พระองค์ฝึกพระองค์ให้เป็นคนหมั่นคนขยัน นั่นแหละพระองค์จึงได้สร้างบารมีให้เต็มบริบูรณ์ได้ถ้าว่าพระองค์ฝึกพระองค์ให้เป็นคนเกียจคร้านทำการงานเฉยชาไม่เอาจริงเอาจังแล้วไม่มีทางที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่คำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่มันมีความหมายกว้างขวางเหลือเกินนะอย่าไปลืมนะคำนี้ต้องพิจารณาอยู่เสมอเรื่องกรรมนี่นะความเกียจคร้านมันก็เป็นกรรมอันหนึ่งไม่ใช่มันไม่เป็นกรรมนะแต่มันเป็นกรรมฝ่ายชั่วแบบนี้นั่นความหมั่นความขยันทำความดีมันก็เป็นกรรมฝ่ายดีนี่แหละโลกอันนี้ก็ท่านจึงว่าโลกคู่นะมันมีคู่กันเมื่อมันมีเกียจคร้านแล้วมันก็มีหมั่นขยันมาลบความเกียจคร้านอันนั้นทิ้งนั่นเองเมื่อมันมีหมั่นความหมั่นขยันมันก็มีความเกียจคร้านมันลบความหมั่นความขยันนั้นทิ้งไปเมื่อบุคคลใดไม่ยืนหยัดอยู่ในความจริงปล่อยใจให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสนี่มันพลิกไปพลิกมามันมีมายาสาไถบางคราวมันก็ให้หมั่นขยันเอาขยันหมั่นเพียรดีบางคราวมันก็หลอกให้เกียจคร้านขึ้นมาเฉยชาขึ้นมาในเรื่องของมายาของกิเลสเป็นต้องพิสูจน์ดูให้ดีก็พอบุคคลไปตามประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสนี่แหละมันก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้สร้างบุญบารมีมันก็ไม่เต็มง่ายต้องคิดให้ดีอันบุญบารมีมันจะเต็มง่ายเต็มไปได้ก็เพราะขจัดความเกียจคร้านออกไปเอาความหมั่นความขยันเข้ามาใส่ไว้ในหัวใจให้มันมากมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยก็ว่าเป็นหลายคนเกียจคร้านมันเป็นอย่างนั้นคนเกียจคร้านก็มักจะมีมายาคนหมั่นขยันนี่ไม่ค่อยมีมายาตรงไปตรงมาทำอะไรทำจริงไปเลยหนักเอาเบาสู้เพราะฉะนั้นนะมันทุกคนนะมันต้องเพียรพยายามขจัดความเกียจคร้านนั้นออกไปไอเราเป็นนักบวชนี่นะถ้าไปนอนตื่นสายแล้วได้ชื่อว่าเป็นไม่มีคุณธรรมของนักบวชเป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือนผู้บริโภคกามคุณผู้บริโภคกามคุณนั้นมันชอบหลับชอบนอนชอบความสุขชั่วคราวนั่นเนี่ย สุขในการหลับการนอนสุขในการกินสุขในการร้องรำทำเพลงสุขในการได้สังคมกันได้คุยกันได้ตลกเฮฮาไปอย่างนั้นน่ะถือว่ามีความสุขแต่ที่จริงแท้แล้วมันแฝงอยู่ด้วยทุกข์ความเพลิดเพลินมัวเมาแบบนั้นนะไม่ใช่มันมีแต่สุขล้วนๆนะมันแต่ไม่ตื่นตัวคนเรานะผู้ใดตื่นตัวแล้วก็จะไม่หลงไม่เพลินไปอย่างนั้น ก็มามองดูชีวิตนี่มันมีน้อยนิดเดียวหนึ่งถ้าไปเอาเวลาไปในทางสนุกชั่วคราวความสุขสนุกสนานชั่วคราวนั้นเสียเป็นส่วนมากแล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีอะไรเพลินไปเพลินมาหนึ่งก็ตายก็ได้ชื่อว่าเกิดมาเสียชาติเปล่าๆเกิดมาในโลกนี้ไม่มีความดีอะไรเป็นอนุสรณ์มีแต่ความชั่วเป็นอนุสรณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ประมาทผู้ไม่ตื่นตัวเหมือนอย่าง มแมลงเม่ามันไม่รู้จักกองไฟพอไฟลุกโครงขึ้นมันก็บินเข้าไปตอมไฟไฟก็รวบเอาตกลงตายมีเท่าไรตายเท่านั้นแมลงเม่าก็เพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเห็นผิดมันเข้าใจผิดมันนึกว่าแสงสว่างอันนั้นนะมันจะอำนวยความสุขให้แกมันมันยังบินเข้าไปหาเลยแต่ถ้ามันรู้ว่านั่นคือเปลวไฟมันร้อนถ้าเข้าไปใกล้แล้วมันจะไหม้เอาเลยถ้ามันรู้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เข้าไปแล้วไม่บินเข้าไปหาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเมื่อบุคคลได้รู้แล้วว่าความเพลิดเพลินความสนุกสนานชั่วคราวดังกล่าวมานั้นนะถ้ารู้ว่ามันเป็นเหยื่อล่อให้เข้าไปติดอยู่ในกองทุกข์ถ้ารู้อย่างนั้นแล้วมันก็หายเพลินหายเมามันไม่ปรารถนาเลยเรื่องความรู้นี่นะสำคัญมากอันนั้นทุกคนต้องฝึกที่โดยเฉพาะผู้เป็นนักบวชเนี่ยยิ่งสำคัญมากผู้เป็นนักบวชนี่มันต้องรู้เรื่องหมู่นี้ถ้าไม่รู้เรื่องความสุขชั่วคราวกับความสุขอันถาวรเช่นนี้แล้วไม่ใช้ไม่ได้เลยนักบวชตามตำราท่านกล่าวไว้ท่านผู้ที่ออกบวชทั้งหลายนั้นล้วนแต่เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งนั้นเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยอันใหญ่หลวงต่อชีวิตจะมามัวเมาเพลิดเพลินอะไรอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้ไม่เห็นมันได้อะไรเมื่อตายลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไปนั่งภาวนาอยู่ในป่านั้นสงบใจวังเวงอยู่ในป่านั้นจะไม่มีความสุขกว่านี้หรือเพื่อนก็คิดเพ่งดูแล้วก็รู้ได้จริงทีเดียวบุคคลผู้เป็นนั่งเพ่งฌานอยู่ในป่าละความรักความชังเสียไม่ปล่อยใจฝักใฝ่ไปในความรักความชังมีใจเป็นอุเบกขาอยู่ในปัจจุบันนะมันก็แสนมีความสุขมากเพื่อนก็พิจารณาเห็นอย่างนี้นะก็จึงได้สละบ้านเรือนออกไปบวชกันแต่ส่วนมากเพื่อนคิดตกลงใจอย่างนั้นแล้วไม่ค่อยกลับหลังคืนเลยแม้จะบวชเป็นฤาษีชีภัยก็ต้องสู้กันไปจนตลอดชีวิต ไม่เช่นนั้นแล้วท่านเหล่านั้นก็จะไม่ได้มาตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันตสาวกผู้เลิศไปด้วยฤทธิ์เดชต่างๆบุคคลผู้ที่ เลิศไปด้วยฤทธิ์ด้วยเดชนานาประการนั้นล้วนตั้งแต่เกิดจากสมาธิจักฌานสมาบัตินี่นะเป็นฐานที่ตั้งแห่งฤทธิ์เดชต่างๆหมดนั้นเมื่อท่านท่องเที่ยวมาในสงสารมาได้เกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าแล้วได้ออกบวชบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปท่านก็ได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วเจริญวิปัสสนาต่อก็ได้สำเร็จอรหันต์ท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้ยิ่งไปด้วยฤทธิ์เดชนานาประการท่านผู้ที่ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแต่ไม่มีคุณพิเศษอย่างว่านั้นตั้งแต่สร้างบารมีอยู่เพื่อนก็ชอบภาวนาทำใจให้สงบแต่ก็ไม่ถึงกับได้บรรลุฌานสมาบัติชอบจำศีลอุโบสถถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ดีชอบไปแสวงหาที่สงบสงัดและสมทานอุโบสถศีลและสำรวมกายวาจาใจสำรวมอินทรีย์หกอยู่อย่างสงบระงับความสงบอย่างนี้มันทำให้คุณค่าของศีลของธรรมทั้งหลายมีกำลังแรงกล้าขึ้นต้องเข้าใจถ้าผู้ใดไม่ทำใจให้สงบได้แล้วก็บุญบารมีไม่แก่กล้าขึ้นได้ง่ายๆทำบุญก็ได้บุญอยู่แต่ว่าบุญนั้นไม่มีกำลังแก่กล้าต้องเข้าใจบุญกุศลจะมีกำลังแก่กล้าก็เพราะผู้นั้นทำใจให้สงบลงชอบความสงบเป็นที่ตั้งไม่ชอบความวุ่นวายความฟุ้งซ่านผู้สั่งสมบุญกุศลผู้มีบุญบารมีแก่กล้าอยู่ในใจย่อมมีลักษณะอย่างนี้พึงเข้าใจเพราะว่าบุญนี่มันเป็นสภาวะที่เยือกเย็นเมื่อมาเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดก็ทำให้ใจของผู้นั้นเยือกเย็นไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสปาปธรรมแล้วก็มีใจสงบหนักแน่นบุญอานุภาพของบุญกุศลเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นลองพากันสังเกตดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นไงอยู่ทุกวันเนี่ยมันร้อนหรือมันเย็นนะมันหล่อแหละหรือว่ามันหนักแน่นนั่นนะก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนนะจะพึ่งพิสูจน์พิจารณาด้วยตนเองจะให้ใครคนอื่นมาพิจารณาให้ไม่ได้เลยเราต้องทำความเพียรเองแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยตนเองให้รู้เรื่องของตัวเองผู้ใดได้ดื่มรสแห่งความสงบของจิตใจแล้วผู้นั้นก็จะทราบซึ่งในรสแห่งความสงบอันนั้นว่ามันเป็นสุขมากเมื่อผู้ใดทราบซึ่งในรสแห่งความสงบแล้วมันก็ไม่ต้องการในวันนี้ความฟุ้งซ่านความเพลิดเพลินความตลกเฮฮาต่างๆไม่ต้องการมันตรงกันข้ามอย่างนั้นสำหรับผู้ที่ทำใจให้สงบไม่ได้แล้วก็แน่นอนเนี่ยมันต้องชอบสนุกสนานชอบเพลิดเพลินไปตามกระแสของโลกเขาเพลิด เพลิดเพลินไปยังไงตนก็ไหลไปตามเขาต่างคนต่างก็มีจิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยเหมือนกันมันก็ไปตามกันได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นมันจึงทะเลถลายไปเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราไปเป็นนักเลงเล่นการพนันขันต่อเพราะว่าความเพลิดเพลินอย่างนั้นนี่งานหนักไม่ต้องการทำต้องการทำแต่งานเบาๆถ้าไปเล่นการพนันนี่มันไม่ได้แบกได้หามอะไรเอาเงินต่อเงินเอาถ้าโชคดีก็รวยขึ้นมาไม่ต้องกากกลำลำบากทำงานถ้าเผื่อว่ามันผิดพลาดลงไปก็หน้าเหี่ยวเลยกลายเป็นโจรแบบนี้นะนั่นนี่แหละบุคคลผู้มีจิตใจเลื่อนลอยฟุ้งซ่านแล้วมันทำความดีไม่ได้เลยมีแต่หมุนไปหาทางชั่วเรื่องมันนะมันต้องให้เข้าใจนี่เท่าที่พูดให้ฟังมานี่นะก็พอที่จะมองเห็นความสำคัญของจิตใจแล้วไม่ใช่เลยถ้าไม่ฝึกจิตดวงนี้ให้ดีแล้วไม่ทราบจะไปฝึกอะไรจะไปทำบุญกุศลไปทำไมอ่ะทำบุญกุศลไปเพื่ออะไรมันก็ต้องรู้จักจุดประสงค์เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักจุดประสงค์เลยเห็นเพื่อนทำก็ทำไปตามเพื่อนไปงั้นแหละทำบุญกุศลนี่ถ้าผู้ที่รู้จักจุดมุ่งหมายแล้วนะมันก็ได้ผลมากนะทำบุญนะดังนั้นนะพิจารณาดูสิระเบียบของการให้การบริจาคให้อย่างสัตบุรุษท่านว่าอย่างนักปราชญ์ให้เพื่อนก็ยกของนั้นจบศีรษะแล้วอธิษฐานก่อนเรียกว่าแสดงความเคารพต่อวัตถุทานนั้นไม่ได้ทำอาการดุดทิ้งเสียท่านว่าเช่นเอาไปวางไว้นั่นเฉยๆอย่างนี้นะแล้วมันเป็นการไม่แสดงความเคารพต่อของทานอันนี้ถงมันก็ไม่มากถ้าอย่างนักปราชญ์ให้ทานแล้วเพื่อนก็แสดงความเคารพต่อของทานคล้ายๆกับว่าของเหล่านี้นะเป็นของที่เราหามาได้แสนยากแสนลำบากแล้วเป็นของสิ่งที่หวงแหนมากแต่เมื่อนึกถึงการให้การบริจาคแล้วก็สามารถละความหวงแหนอันนั้นออกได้ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยน้ำใจที่เบิกบานนี่นึกอธิษฐานในจิตอธิษฐานขอให้ผลทานการกุศลอันนี้นำตนให้พ้นจากทุกภายในวัฏสงสารอธิษฐานจิตอย่างนี้แล้วก็น้อมเข้าไปวางใส่มือผู้รับให้รับเอาจริงๆถ้าเป็นสุภาพสตรีถวายของพระพระก็จะต้องปูผ้าลงที่พื้นแต่ต้องวางของใส่บนผ้าก็ถือว่าเป็นการให้ด้วยมือจริงๆนี่แหละผู้รับก็เรียกว่ารับด้วยมือจริงๆแต่ว่ารับแบบถูกต้องตามวินัยของพระแสดสุภาพบุรุษแล้วไม่มีปัญหาอะไรเราก็วางใส่มือโดยตรงเลยเป็นงั้นนี่แหละการทำความดีนี่มันก็ต้องมีระเบียบมันต้องมีกฎเกณฑ์อยู่เมื่อไปทำตามระเบียบได้มันก็มีผลมากผลทางจิตใจนั่น ทำใจให้หนักแน่นทำใจให้เยือกเย็นนี่แหละที่ว่าให้ฟังว่าการทำความดีทุกอย่างก็เพื่อสงเคราะห์จิตดวงนี้ให้มีความสุขความสงบเมื่อสรุปใจความลงแล้วนะเพราะว่าเมื่อเราทำบุญทำทานอะไรลงไปเราน้อมใจลงไปจริงๆอย่างนี้นะน้อมเอาความดีเหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจบุญกุศลเหล่านี้มันไปเข้าไปถึงจิตใจแล้วความโลภความตณีอะไรมันก็หายออกไปนั่นแหละใจมันจึงเบิกบานผ่องแผ้วท่านจึงเรียกว่าได้บุญหลายนี่เราทำอะไรความดีอะไรก็เพื่อจิตดวงนี้เพื่อขับไล่ศัตรูของจิตนี้ออกไปพูดกันอย่างแจ้งแจ้งศัตรูของจิตนี่คือกิเลสบาปธรรมเราจะไปเอาเวทมนต์กลคาถาอื่นๆมาขับไล่นั้นไม่มีทางมันจะออกไปได้เราเอาทานนี่ขับไล่ความโลภความตณีออกไปเอาศีลขับไล่ความโกรธความพยาบาทออกไปเอาภาวนาขับไล่ความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งออกไปนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเราทำสมาทานมั่นลงไปจริงๆเนี่ยมันก็กำจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปได้จริงๆถ้าจะทำแต่อย่างเดียวจะให้แต่ทานอย่างเดียวแล้วจะให้มันกำจัดความโลภโกรธหลงออกไปหมดมันไปไม่ได้มันไม่มีกำลังพอพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งทรงจึงแสดงข้อปฏิบัติไว้หมวดละสามอย่างนี้เมื่อได้บำเพ็ญให้พร้อมกันไปแล้วมันก็มีกำลังเข้มแข็งเต็มที่มันก็ขจัดกิเลสสามกองนั้นออกไปได้แต่ให้แต่ทานอย่างเดียวเท่านั้นมันก็กำจัดได้กองเดียวอันนี้ เมื่อรักษาศีลเข้าไปเพราะว่าผู้สำรวมในศีลแล้วนี่จะไปโกรธไม่ได้ถ้าโกรธแล้วศีลก็เศร้าหมองถ้าไปลงมือเบียดเบียนผู้อื่นเข้าไปแล้วศีลขาดแต่พอเริ่มต้นโกรธนี่มันก็เศร้าหมองไปแล้วศีลนะแต่ถ้าผู้ไม่รู้แล้วนึกว่าไม่เป็นไรนะไม่ได้ทุบได้ตีเพื่อนไม่ได้ทำร้ายร่างกายเพื่อนมันจะผิดศีลตรงไหนเพียงโกรธเฉยๆมันจะเป็นอะไรนั่นเข้าใจผิดไปไม่ใช่อย่างนั้นนี่พอโกรธขึ้นมาแล้วมันก็เศร้าหมองไปแล้วจิตนะมันเป็นงั้นพอลงมือประหัตประหารผู้อื่นเข้าไปมันก็ศีลขาดมันเป็นงั้นทีนี้อันบุคคลที่จะให้ทานรักษาศีลไม่ได้บุคคลที่จะให้ทานรักษาศีลไม่ได้นั้นก็เพราะมันหลงมันไม่รู้นั่นแหละถ้าผู้ใดได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปได้ภาวนาสำรวมจิตใจเข้าไปภายในเพ่งพิจารณาอยู่ภายในมันก็เห็นแจ้งขึ้นมาในใจเห็นแจ้งขึ้นว่าไอ้ใจที่ไปห่วงไปหวงวัตถุภายนอกไว้นั้นนั่นมันเป็นหนทางให้เกิดทุกข์มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อผู้ภาวนาทำใจสงบมันก็มองเห็นอย่างนี้พอมองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ให้ทานได้ไม่เสียดายไม่อะไรแบบนี้สิ่งใดที่ควรให้ไปก็ให้ไปได้ด้วยความเต็มใจเลยไม่นึกอะไรไม่นึกเสียดายคนไม่ได้ภาวนาแล้วบางอย่างเนี่ยมันใจมันผูกพันอยู่แต่จำเป็นต้องให้ทานให้ทานไปทั้งที่มีจิตใจอะไรอยู่นั่นแหละผูกพันอยู่นั่นอย่างนี้ก็มีถ้าเป็นเช่นนั้นอานิสงส์มันก็ไม่แรงเพราะมันแทรกอยู่ด้วยกิเลส นี่นะพูดถึงการให้ทานนะหลวงพี่นาดูอย่างว่าอมันมีข้อที่จะต้องวินิจฉัยกันมันมีอุบายแยบคายที่จะต้องทำกันภายในจิตใจนั่นมันจึงมีอานิสงส์มากนะถ้าให้ไปเฉยๆด้วยศรัทธาเฉยๆเนี่ยไม่มีอุบายแยบคายในใจอะไรเช่นนี้นี่อานิสงส์ก็ไม่แรงกิเลสในหัวใจมันก็ไม่เบาบางออกไปมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึงพากันพิจารณาดูให้ดีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีในอันพิสดารกว้างขวางมากที่กว้างขวางนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะกิเลสมันก็มีเลสมีในของมันอย่างพิสดารกว้างขวางเหมือนกันถ้าว่าธรรมะนี่ไม่พิสดารกว้างขวางก็ตามกิเลสไม่ทันสกัดกั้นกิเลสไม่อยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาจะทรงแสดงธรรมะมากมายก่ายกองหรือคิดดูที่ทรงแสดงธรรมมากมายอย่างนั้นนะก็เพราะว่ากิริยาจิตของบุคคลผู้รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหานี่นะมัน108,000อย่างที่มันแสดงออกมามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งในธรรมที่จะสกัดกั้นกิริยาจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยตลอดเลยดังนั้นเนี่ยพระธรรมคำสอนที่พระองค์เจ้าแสดงมันจึงมากถ้าผู้ใดไม่มีกิริยาจิตอันประกอบไปด้วยกิเลส1,500ตัณหา108เหล่านั้นน่ะมากมายนั่นพระองค์ไม่ได้ลำบากในการแสดงธรรมองค์แสดงธรรมแนะนำไปไม่มากเท่าไหร่หรอกท่านเหล่านั้นก็รู้เกิดความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจได้ขจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจได้แต่พระองค์มันพระองค์ได้ความลำบากมันก็เกี่ยวกับบุคคลที่มีกิเลสแทรกแซงอยู่ในใจมากมายก่ายกองนี่เองเนี่ยดังที่เราจะเห็นได้ความประพฤติของคนเรานี่นะในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยกิริยาอาการของกายวาจาใจมันพลิกแพงไปไม่รู้ว่ากี่อย่างกี่เรื่องในนี้แหละดังนั้นนะหากว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมหลายอย่างอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกกับจริตของบุคคลผู้ที่มากไปด้วยกิเลสตัณหาอย่างว่านั้นเมื่อพระองค์เจ้าแสดงอุบายหลายอย่างเข้าไปมันก็ไปถูกกับจริตของคนเหล่านั้นถ้าอย่างไรอย่างหนึ่งเข้าไปมันก็ได้รู้ตัวตื่นตัวขึ้นมาได้เป็นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าคนเราเนี่ยไม่มีกิเลสแทรกแซงอยู่ในหัวใจนั่นมากมายก่ายกองอย่างนี้นี่พระองค์จะไม่ได้แสดงธรรมมากปานนี้เลยพระองค์จะแสดงธรรมไม่กี่สูตรแล้วคนฟังแล้วได้มักได้ผลธรรมวิเศษพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้อย่างนี้นะพระธรรมคำสอนของพระองค์ไม่มีมากหรอกก็ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเนี่ยการทำข้อวัดปฏิบัตินี่นะพระศาสดาทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้มันถึงมีหลายในหลายอย่างไม่เฉพาะที่จะเป็นนั่งหลับตาภาวนาเท่านั้นนอกจากนั้นนอกจากนั่งหลับตาภาวนาแล้วมันต้องมีการกระทำบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปประกอบกันไปด้วย ถ้าจะไปนั่งแต่ภาวนาเท่านั้นมันก็ไม่รอบคอบเพราะว่าชีวิตยังเป็นไปอยู่เมื่อชีวิตยังเป็นไปอยู่มันก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่แบบนี้นั่นเองอย่างเช่นเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้นะมันต้องมีความเป็นอยู่เนื่องด้วยชาวบ้านถ้าหากว่าประพฤติตนไม่มีวินัยไม่มีระเบียบเป็นคนเกียจคร้านทำความเพียรเกียจคร้านทำข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้มันก็ไม่เป็นที่นับถือเลื่อมใสของประชาชนของผู้ครองเรือนทั้งหลายเขาเห็นเขาแล้วเขาขาดศรัทธาเลื่อมใสลงบัดนี้นักบวชเหล่านั้นก็ต้องอยู่ไม่ได้ไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยแล้วก็อยู่ไม่ได้นั่นลองสังเกตดูนั่นที่เรามีปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่พอประทังชีวิตไปได้นี่ก็เพราะว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายเขามองเห็นนักบวชนี่ว่าเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยวินัยเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสังงัดปรารภความเพียรอยู่บ่อยๆนี่ มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเสมอเสมอมักน้อยกับมักต้องการให้กิเลสตัณหาในหัวใจมันน้อยไปโดยลำดับสันโดษก็เป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้ในปัจจัยทั้งสี่ชอบสงัดก็หมายเอาว่าไม่ชอบคุกคีด้วยหมู่ด้วยคณะไม่หาทางชุมนุมกันแล้วคุยกันในเรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรถ้าจะมีการชุมนุมก็อย่างเราชุมนุมกันอยู่ในศาลาการเรียนอย่างนี้นะถ้าใครมีข้อข้องใจอะไรก็เรียนถามท่านผู้เป็นประมุขประธานเข้าไปท่านจะได้อธิบายให้ฟังแล้วก็จะได้ยินได้ฟังทั่วกันนี่ท่านเรียกว่าธรรมฉาคัจฉาการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลอันสูงส่งถ้าหากว่าจะไปได้ประชุมกันเป็นส่วนย่อยก็ต้องปรารภธรรมวินัยกันไม่ใช่ปรารภเรื่องโลกเรื่องสงสารต่างๆหมดนั้นอันนั้นท่านถือว่าเป็นการคลุกคลีพระพุทธเจ้านะทรงตรัสว่าเป็นเรื่องคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะเป็นการคลุกคลีถ้ามีประโยชน์มีแต่โทษมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อมันชอบคลุกคลีกันบ่อยๆแล้วมันก็เกลียดคร้านทำความเพียรสิแบบนี้ยิ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาอย่างนี้แล้วก็ไปคุยกันเล่นจนดึกจนดื่นพอง่วงนอนแล้วก็เลิกกันไปก็ไปนอนกันนอนกันจมไปเลยนี่ถึงเวลาตื่นก็ไม่ตื่นถึงเวลามารวมกันทำวัดสวดมนต์ตามระเบียบก็ไม่ได้แล้วเข้าใจเอาเป็นอย่างนั้นนะที่มันขาดการทำมัดสวดมนต์นี่มันเป็นลักลอบคุยกันเล่นอยู่จนดึกจนดื่นแล้ววันนี้ไปนอนมันก็หลับไหลไปเลยอย่างนี้แล้วก็มันก็หมดสภาพของความเป็นนักบวชเรียกว่าจิตใจมันตกต่ำลงไปพอแรงแล้วจะไปไม่ยืดเลยนักบวชผู้นั้นเป็นอย่างนั้นนักบวชที่จะมีชีวิตอยู่ในพรหมจรรย์ไปได้ยั่งยืนนานก็เพราะปรารภความเพียรอยู่เสมอเสมอสำรวมจิตของตนให้สม่ำเสมอไปเมื่อจิตมันสงบระงับอยู่อย่างนี้มันไม่ชอบคุยหรอกคนเรานะมันเบื่อทั้ง เดี๋ยวไปคุยกันเล่นเฮฮามองดูเรื่องราวที่พูดไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้นะมันเบื่อธรรมดาคนมีใจสงบมีปัญญามันต้องเป็นอย่างนั้นคนใจไม่สงบแล้วอันถ้าได้คุยกันมากๆแล้วก็ถือว่าสบายดีมันได้ระบายอารมณ์ที่อัดอั้นอยู่ในใจออกไปแต่ระบายออกไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสิเพราะตนมันสร้างขึ้นเรื่อยนั่นแหละจุดแห่งความเสื่อมของนักบวชไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เหมือนกันเลยพูดแล้วคฤหัสถ์ถ้าชอบพูดมากชอบคุยมากไม่รู้จักประมาณในการพูดการคุยแล้วอย่างนี้จิตใจมันก็เสื่อมทรามเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าใจอยากดวงเดียวกันนักบวชก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีไม่ใช่ว่าใจนักบวชเป็นอย่างหนึ่งใจคฤหัสถ์เป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่กิเลสก็ตัวเดียวกันนี่ธรรมะก็อันเดียวกันอย่างนี้นะลองสังเกตดูอะต่างแต่วินัยเท่านั้นเองนี่แหละที่ชี้ให้ฟังให้เห็นนะให้เห็นจุดบกพร่องกันเมื่อหากว่าได้ประพฤติไปอย่างนั้นจริงอย่างนี้มันก็ควรจะตื่นตัวถ้าหวังดีตัวเองหวังจะยกตนให้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนะมันก็ต้องบังคับตัวเองให้ได้เราจะไปคอยจะพูดบังคับอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้หรอกเราไม่ใช่นักโทษนะต้องเตือนตนนะมีแต่นักโทษที่ไปติดคุกติดตารางอยู่โน่นเลยอันนั้นเจ้าหน้าที่เขาต้องคุมแจอยู่งั้นอย่าไปชอบเป็นนักโทษที่คนเราต้องชอบความเป็นอิสระคำว่าความเป็นอิสระในที่นี้หมายความว่าเรายึดเอาธรรมวินัยเป็นหลักเครื่องดำเนินเมื่อยึดเอาธรรมวินัยเป็นเครื่องดำเนินแล้วไม่มีใครมาบังคับควบคุมก็มันก็ทำความดีไปได้มันก็รักษาตัวให้เป็นคนดีไปได้สกัดกั้นความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในตนก็ได้นี่นะคำว่าอยู่อย่างอิสระนะไม่ได้หมายความว่าอยากทำอะไรจะทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปนั่นเรียกว่าอยู่อย่างอิสระอิสระแบบนั้นไม่ได้ไม่มีเขาไม่มีใครเขาส่งเสริมกันอิสระแบบนั้นในโลกอันนี้แม้เป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ได้นะจะไปอยู่อย่างอิสระแบบนั้นเพราะเขามีกฎหมายบังคับไว้สิ่งที่ตนต้องการทำนั้นไปขัดต่อกฎหมายเข้าไปอย่างนี้ขืนทำลงไปก็ต้องถูกดำเนินเรื่องต้องพิจารณากันในศาลผิดกฎหมายแล้วศาลก็ตัดสินลงโทษไปตามโทษหนักโทษเบาดังนั้นคำว่าอิสระคำนี้นะอย่าไปเข้าใจผิดไปถ้าพูดถึงในทางที่ดีแล้วอิสระหมายว่าเรายึดเอาธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นศาสดาผู้สั่งสอนคือเราเอาธรรมวินัยไปสอนตัวเองนั่นตนได้ยินได้ฟังมาอย่างไรตนได้ศึกษาเราเรียนธรรมมาอย่างไรก็น้อมธรรมะนั้นเข้าไปสอนใจน้อมใจของตนให้เป็นไปตามธรรมะนั้นนั้นน้อมใจของตนให้เป็นตามไปตามวินัยนั้นๆไม่ใช่ว่าน้อมวินัยไปตามใจตัวเองถ้าตนเองชอบจะทำอะไรแล้วนี่ไม่ผิดละวินัยไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องน้อมตนไปตามพระวินัยพระวินัยห้ามไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่ทำพระวินัยห้ามไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่พูดทรงอนุญาตให้ทำอย่างนั้นให้พูดอย่างนั้นแล้วก็ทำไปตามนั้นพูดไปตามนั้นถ้าเราทำไปพูดไปไม่ผิดต่อพระวินัยแล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีอิสระ ในการทำการพูดเพราะมันไม่ผิดเมื่อมันไม่ผิดแล้วมันก็มีคุณมีประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นก็เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลธรรมวิเศษในการต่อไปอย่าไปเข้าใจว่าความประพฤติการกระทำตรงต่อธรรมต่อวินัยนี่นะมันจะเพียงแต่แค่ได้ดิบได้ดีในปัจจุบันบ่หรือว่าแค่ให้ได้เกิดในที่สุขสนุกสบายอะไรต่ออะไรเท่านั้นก็ยังเป็นทางดำเนินไปสู่พระนิพพานโดยตรงนี่ต้องให้เข้าใจนี่แหละทางไปสู่พระนิพพานเราดำเนินตามธรรมตามวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนแต่งตั้งบัญญัติไว้นี่เราเดินตามทางนี้แล้วก็ตรงไปสู่พระนิพพานได้เรียกว่าเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้นี่ต้องให้เข้าใจไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่บัญญัติห้ามความประพฤติต่างๆบางอย่างนั้นนะเพราะว่าพระองค์รู้แจ้งนี่ถ้าผู้ใดประพฤติไปอย่างนั้นทำไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่ทางไปพระนิพพานอย่างเงี้ยพระองค์รู้พระองค์เจ้าจึงในบัญญัติห้ามเป็นอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไปแล้วมันเป็นทางไปสู่พระนิพพานพระองค์ก็อนุญาตให้ทำไปได้พูดไปได้เราไปทุกคนนะทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชแหละต่างก็มาปฏิญญาณตนนับถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนทำไมเราจึงมาปฏิญญาณตนนับถือว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ต้องถามตัวเองดูตนเองจะตอบตนว่าอย่างไรถ้าว่าตนนั้นมีความรู้ดีมันก็ต้องตอบตนได้ว่าก็พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ฝึกพระองค์ให้พ้นทุกข์ไปแล้วแล้วพระองค์ก่อนแนะหนทางพ้นจากทุกข์ให้แก่คนอื่นด้วยพระองค์ไม่ได้หวงเอาไว้ผู้เดียวเรามาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็มองเห็นว่าเมื่อปฏิบัติตามนี้มันจะพ้นทุกข์ไปได้จริงแล้วคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังเราได้มาจากพระสงฆ์บัดนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ศึกษาเราเรียนจดจำสั่งสอนกันสืบๆมาจนถึงปัจจุบันนี้เราจึงได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เราเคารพนับถือพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนด้วยแล้วก็ผู้ทำความดีเป็นตัวอย่างของทายกทายิกาด้วยก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี้ก็จึงได้เคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งแม้ชีวิตก็สละบูชาได้ไม่ใช่แต่เพียงแต่กราบไหว้เท่านั้นบูชาอย่างไรบูชาว่าถ้าจะมีใครมาใช้อำนาจบังคับนะให้กล่าวเสียว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ข้าพเจ้าไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่นับถือพระธรรมไม่นับถือพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งถ้าใครเข้ามาขู่บังคับให้กล่าวปฏิญญาณออกไปอย่างนี้ถ้าไม่กล่าวคำปฏิญญาณตามที่เขาบอกเขาจะฆ่าให้ตายอย่างนี้นะผู้ที่เห็นแจ้งในคุณพระรัตนกรัยนั้นแล้วจะไม่ยอมกล่าวเลยเอาฆ่าก็ฆ่าตายก็ตายเราจะไม่ยอมกล่าวเลยเพราะเรามองเห็นพระคุณเหล่านี้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเราไม่สงสัยแล้ว เราตายด้วยพระคุณทั้งสามนี่เรานึกว่าเราไม่ไปสู่ทุกข์แน่นอนถึงไม่ได้ตายคราวนี้ต่อไปมันก็ตายเหมือนกันเอาตายคราวไหนแล้วก็แล้วไปว่าแต่ตนเป็นผู้ที่สะสมความดีไว้ในใจสะสมที่พึ่งไว้ในใจให้เต็มความสามารถแล้วตายเมื่อไรก็ไม่เสียดายมันต้องอย่างนี้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะต้องมีใจเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะมันจึงพ้นทุกข์ไปได้พ้นจากอำนาจของกิเลสบาปธรรมไปได้ถ้าใจไม่เด็ดเดี่ยวไปถึงขนาดที่ว่านี่แล้วก็ยังจะต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานี่ไปนานมันเป็นอย่างนั้นแม้การเจริญสมถะและวิปัสสนาก็เหมือนกันถ้าใจไม่เด็ดเดี่ยวจริงๆลงไปใจก็สงบไม่ได้กลัวทุกข์กลัวเจ็บกลัวปวดอะไรอยู่อย่างนี้นะใจลงไม่ได้เลยมันต้องสละชีวิตลงไปจริงๆอ้าวถ้าจิตนี้ไม่สงบเราจะไม่ออกจากที่นั่งเนี้ยเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลยตายกับนี้อย่างนี้นะเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ลงไปอย่างนั้นแล้วมันไม่เหลือวิสัยมันกลัวตายมันก็ลงสิวันนี้นะนั่นเองมันก็รวมลงไปได้อันนี้เราไปไม่ได้ทันทำความเพียรอะไรไปกลัวตายไว้ก่อนแล้วอย่างนี้ใจมันจะไปลงได้ยังไงอ่ะลงไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องมีใจเด็ดเดี่ยวถ้าปฏิญญาณตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวดอกตายนั่นนะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตายอยู่วันยังค่ำเลยไม่มีใครจะไปอยู่ในโลกนี้ตลอดได้นะเพราะฉะนั้นก่อนตายเราก็จะต้องพยายามขจัดกิเลสตัณหาอันมันมีอยู่ในใจนี้ให้มันออกไปถ้ามันออกไม่หมดก็ให้มันเหลือน้อยเต็มทีมันต้องตั้งปณิธานในใจไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้